Talán egyetértenek majd velem, szinte mindenkinek új szabályokat kellene tanulnia az illemmel kapcsolatban. Új csatornákon zajlik a párbeszéd, ezért meg kell állapodnunk, hol és mikor használhatjuk a mobiltelefont, mire és hogyan használhatjuk az internetet. Modern időket élünk. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Botrány az Edinburgh-i fesztiválon, a mobilok csak csörögtek. Ezután a hír szent hallgatni szabad, heti hírsziporka az ECTS előtt Dragon Györggyel. A mobiltolvaj majmok esete és az SMS ismerkedés titkai, Net doktornőnk ma is rendel. Aztán szó lesz a dotcom WC papírról, amivel aztán tényleg mindenki kitörölheti. Vajon elterjedhet-e a kibibájt, mint szakkifejezés? Az info szótárban hallgatói levélre is válaszolunk. A mai nyelvtanórán pedig matekot fogunk tartani. Játszunk, csetelünk, kukkolunk és beszélgetünk itt, a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. Rendszeres hallgatóink ugye tudják, hogy a Modem idők 6 éves, a videós, internetes, webes közvetítésünk pedig most egy hónapos, negyedik hete köszönhetjük immáron a Petőfi Rádió hallgatói mellett az internetes, webes nézőket, integetünk is a netes nézőknek újfent. Itt az élő adás elkezdés előtt pár perccel mi már elkezdtünk egyfajta videó közvetítést a internetes látogatóinknak a stúdiónkból. A www.net.hu/modemidok címen található egy link, amire, hogyha rá kattintanak, akkor megjelenik a mi videóközvetítésünk. Kátai Csaba operatőr itt áll mellettünk, és mutat is bennünket a kamerájával. Az állandó csapatunk egy kicsit most megfogyatkozott, viszont jó hírem is van, mert megérkezett szabadságáról Kitzinger Szonya netdoktornőnk. Itt vagyok, és szomorkodom, hogy nem látom az asztaltársaságot. Lesznek ők majd jövő héten. Bogdan Ákos, a PC-vet főszerkesztő, éppen egy gokárt bajnokságot nyert meg, hogyha minden igaz. Erről ma jövő héten beszámolunk. És nem törte össze magát? Nagyon reméljük, meg a gokárt autóját sem, ami igencsak sokba került. És drukkoltunk neki napközben. És Dragon György sincsen itt, ellenben viszont lesz majd azért a mai műsorban is hírsziporka, és a telefonvonal segítségével ő is itt lesz majd velünk a adásban. Remélhetőleg majd néhány perc múlva is be tud kapcsolni a műsorban. Van nekünk vendégünk is, Süli András személyében, rá majd egy kicsit később fogunk visszatérni. És aztán persze lehet csetelni is a Modem időkkel. Meg én is itt vagyok ám. Jaj, Bódi Zoltán, ne nyelvészünk, ne haragudj. Hát azért szoktál mindig mondani, elnézel ugye nekem. Na jó. Lesz majd infószótár, és lesz Csüti Csati. A chat.gyalogló.hu címen kell belépni a Csüti Csati szobába. Remélhetőleg az is pár perc múlva majd üzemel. A telefonszámunk 328-85-55. Ez a játékunk miatt lesz, a telefonos játékunk miatt érdekes. És hát remélhetőleg lesz majd egy külön játék az internetes nézőinknek, a webkamerán keresztül fogom majd valamit itt kitalálni és megmutatni nekik, és azt is ki lehet majd találni itt a Modem időkben. És ez az a szent pillanat, amikor kezdve az interneten is hallgatnak bennünket, már most is élőben, úgyhogy őket is sok szeretettel köszöntjük a Modem idők élő műsorában. Eddig képben láthattak, a Petőfi Rádió hallgatói pedig hallhattak bennünket. Amivel én most itt kezdeném a dolgot, a hét híre számomra legalábbis az volt, és egy kisebb fajta kulisszatitkot hadáruljak el a Modem idők hallgatóinak, hogy ennek a kis asztaltársaságnak, aki minden héten itt szokott lenni, egyfajta ilyen hírküldő szolgáltatást üzemeltetek én magam, híreket küldök Szonyának, Bódi Zolinak. Szilágyi Pressz, úgy hívjuk csak magunk között. És ezen a héten számomra legalábbis a vezető hír az volt, hogy Edinburgh-ben volt egy fesztivál, ahol Schiff András neves zongoristánk is föllépett, és hát kisebb fajta botrányba fulladt az ő fellépése. Mert hogy az történt, hogy az előadása közben csak csörögtek a telefonok. Csörögtek, elkezdett sípolni, mindenféle ilyen csengő hangokat játszani, SMS-ek érkeztek, üzletemberek beleszóltak a telefonjukba, és ezt aztán a művész úr nem viselte el. Schiff András egy ponton megelégelte a dolgot, Fölállt, lecsapta a zongora fedőlapját, hogy kell ezt mondani, ami így a billentyűket takarja. Azt a fedőlapot lecsapta, nagyot szólt a zongora, fölállt és kiment a színpadról. Ebből lett aztán a botrány. Ti mit szóltok hozzá? Hát azt, hogy nagyon érdekes, hogy nem Magyarországon történt, és én ennek nagyon örülök, mert úgy veszem észre, hogy amikor moziba beülök, akkor mindenki elnémítja a mobiltelefonját, és azt hiszem, hogy kicsit itt előbbre akkor tartunk, úgy, nem? Akkor úgy látszik, rossz moziba járok, vagy jó moziba? Te jó moziba jársz, úgy látszik. Én a héten voltam moziba, és valaki még föl is vette, és még beszélt, és még meg is beszélt a film közben. Egyébként erről a hírről nekem rögtön a saját óráim jutottak az eszembe, amikor megszólalnak a mobiltelefonok az órán, és akkor ott mondjuk el, hogy te az ELTE-n tanítasz, Zoli. Igen, igen, azért igen. Mondjuk ez azért ritka eset, de volt már többször is például, amikor megszólalt, de hála jó Istennek, mindig észbe kaptak még eddig a hallgatók, és rögtön kikapcsoltak. És te hogy reagálsz rá? Fölmegy a pumpa benned ilyenkor? Egy pillanatra igen, de hogyha látom a reakciót, és rögtön kikapcsolja meg elnézést kell, akkor el is szállt. És a szemmelverést nem kell alkalmaznod? Dehogyis nem, de a teljes eszköztárat. Zoli, az osztályzattal kell. Verés eszközét gyakorolja. Az már nem olyan jó. Esetleg büntető SMS a végén. Igen, de én tökéletesen meg tudom egyébként érteni a művész urat, hiszen tényleg neki ott figyelni kell, koncentrálnia kell, neki át kell élni ezt ott, tehát én magam is ezt gondolom egyébként, abszolút emberi a reakció, abszolút igaza van, annak ellenére mondom, hogy itt ez egy ilyen digitális műsor, vagy a digitális világról szóló műsor, azt gondolom, hogy ezt a fajta illemet meg kellene tanulnunk, vagy ki kellene alakítani. Nem is csak illem kérdésről van itt szó szerintem, hanem... Valakinek most is meg fog szólalni a mobilja. Így hát is ez van. A legjobb, ez zseniális gyerekek. Nem is illem kérdésről van szó, hanem egyszerűen feledékenységről. Az emberek elfelejtik kikapcsolni a telefonjukat. Uh-huh. Szerintem a többség elfelejti, mert hozzánk nőtt, állandóan itt van a zsebemben, eszembe se jut, hogy kikapcsoljam. Ráadásul már a kvarcórákban is, meg ezekben a személyi asszisztensekben is vannak ezek a pittyegők, és állandóan megszólal, meg minden. Ma nem tudjuk kontrollálni, hogy mihol, mikor szólal meg, és hogyha egész óra következik színházban, ez így van. Mindig megszól, jönnek. Ha nem a telefon, akkor pittyegnek az órák. Nem tudom, hogy emlékeztek-e rá másfél évvel ezelőtt. Volt egy ilyen hírünk, hogy Izraelben fejlesztenek egy ilyen rendszert. Emlékszel rá, Zoli? Aminek az a lényege, hogy például egy színháztermet, vagy egy koncerttermet le tudnak árnyékolni egy ilyen rendszer, és egész egyszerűen nem működik bent a mobiltelefon. Én azt gondolom, hogy ez nagyon jó lenne, ha sok helyen be tudnák vezetni. Igen, csak itt rögtön jönnek a biztonság és a személyi jogi kérdések. Szóval most milyen alapon árnyékolják le az én telefonomat, és mi van, hogyha vészhelyzet van? Akkor ki kell menni, nem? Hát, és ha nem tudunk kimenni, mert ott van vészhelyzet. De hogyha benn van vészhelyzet, hát igen, szóval akkor vésztelefont kell elhelyezni. Hát ez bonyolult, igen. Ha minden igaz, itt van már a vonalban Dragon Gyuri. Jó hát, estét! Ha minden igaz, akkor itt vagyok. Hát itt vagy, hallunk téged, kedves Gyuri, és én, ha jól tudom, te utána néztél Schiff Andrásnak, mert mi először azt hittük, hogy ő megtehette ezt a dolgot, hogy ez egy verseny volt Edinburgh-ben, de kiderült, hogy hát ő nem egy kis név azért már a zenében. Sőt, ha valaki hát, nem emlékezne rá, ő egy időben nagyon futtatott fiatal művész volt itthon, aztán elment külföldre turnézni. Olyan nagy fegyvertényt hajt éppen végre, hogy Salzburgban, a Mozarteumban veszi fel Mozart összezongora műveit CD-re. Azt hiszem, hogy ennél nagyon megtiszteltetés zongora művésznek eléggé ritkán fordulhat elő. Egyébként az előző megjegyzésekhez csak annyit tennék hozzá, hogy amikor ez egy Mozart mű volt, amiben ő megakadt vagy megállt. Amikor Mozart ezt írta, akkor a partitúrában nem volt benne, hogy mobiltelefonok csöröghetnek a nézőtéren. Ott tehát, éppen piánó volt, nem? Tehát úgy gondolom, hogy teljesen jogos, ami történt, és ez nem személyiségi jog, hanem egyszerűen a zene tisztelete, ha már fel tudunk venni egy öltönyt, vagy ne adj Isten, megpróbálunk odafigyelni, és nem csak sznobságból ülünk ott a nézőtéren, akkor hát nem szép dolog. Te is szoktál zenélni, kedves Gyuri. Én szoktam zenélni, én voltam is egyszer egy Szent Martin koncerten, aki ugye nem olyan nagy művész, mint Schiff András, de kétségtelenül nagyon kellemes zenét játszik. Méghozzá az Erkel Színházban, amikor megszólalt egy mobiltelefon, és a művész lefújta az egész zenekart, és szólt a telefonálónak, hogy nyugodtan telefonáljon, mi ráérünk. Azt hiszem, hogy ez a másik legtermészetesebb reakció, amit egy ilyen művész ilyenkor megtehet. Én innen a modem időkből hadd gratuláljak Schiff Andrásnak, ezért azért kell valami fajta rugalmasság, hogy képes legyen egy ilyen nagy, még egy utolsó rangos nemzetközi fesztiválon utolsó fölállni. Utolsó megjegyzése ez, hogy Iff András egy nagyon koncentrált művész, tehát azért ezt az ő védelmében még pluszban tegyük hozzá. Nem kell őt védeni, Gyuri, egyáltalán nem kell őt, teljesen normális az a reakció az ő részéről. Jó, csak hogy jobban megismerjük őt, ha már így földobtuk ide a Rivalda fénybe a modern időkben, Iff András, kiváló magyar zongora művész zseni. Ő egy nagyon-nagyon fantasztikus művész, tehát érdemes őt meghallgatni, amikor valóban zongorázik, csak hát itthon keveset játszik sajnos. Kedves Gyuri, maradj a vonalban, mert következnek a modern idők hírei a Hírsziporkában. És már jelentem, hogy nem csak a videós közvetítésünk megy az interneten, hanem megy ott a Lepitopi 2.0-án a Csiti Csati is. Vitéz Norbi már pötyögteti a Lepitopi 2.0 billentyűit. Az egy számítógép egyébként, ha esetleg valaki a nézők közül nem tudna. Laptop egyébként, illetve notebooknak mondják mostanában már az ilyen hordozható számítógépeket. Notezgép. Sokan vannak benne, Norbi? Kicsit messze vagy ugyan a mikrofonoktól, de... Majd tolmácsolunk. 24-en vannak bent a Csüti Csatin is. Ezúttal most nem fogunk névsorolvasást mondani, mert nincs ott mikrofon, de hát akkor figyeljünk majd rájuk is oda. Lesz ugye játék, Csüti Csatin keresztül is meg lehet mondani a megfejtést. Dragon Gyuri, Hírsziporka, azért vagy telefonvonalban, ezt mondjuk el a hallgatóinknak, mert hogy holnap utazol Londonba. Igen, kora reggel, és csak hogy a mazoizmusom igazán érvényesüljön a televízióban, mielőtt hívtatok, pont egy repülőkatasztrófáról szóló filmet néztem. Na tessék. Hát az ember jó, ha felkészül bármire, ami történet útközben. Nekem is mindig ilyen egyébként, ha utazom repülőgéppel, anyukám nézi a televíziót, és mindig, minden egyes alkalom a repülőgép katasztrófa filmek mennek. Most egy érdekes kontraszelekciós hírt fogok mondani, azért is mondtam el a repülőgép katasztrófát, ugyanis borzasztó büszkék vagyunk rá, és nagyon örülünk neki, hogy a modem időket most már hangban és képben is meg lehet hallgatni, illetve tekinteni az interneten. Azonban egy friss hír alapján a le a széles sávval típusú gerilla mozgalom egyre inkább kezd kibontakozni az interneten. Ez tetszik, mi? Azok az urak és hölgyek, akik diszkriminatívnak hiszik azt, hogy ők a kis otthoni lassúcska modemjükkel kizáródnak az internet fejlődéséből, keményen tiltakoznak és szervezetekbe tömörülnek azért, hogy ez a sok-sok-sok tartalom, ami sok-sok-sok byte és sok-sok megabyte, ettől ők még ne legyenek kizárva az internet használatából, mert hát ugye rengeteg honlapon minden cég föltesz minden szebb csillogó-villogó, zenélő, filmlejátszó dolgokat. Hát nem tudom, mi lesz ennek a dolognak a vége. Eddig én azt hiszem, nagyon buta gondolkodásmód. Hát miért azt a tartalmat támadják? Miért nem a szolgáltatót? Hát végül is, mert ezt egészen kizárólag csak és a szolgáltató múlik, hát hogy erről van szó. Tesz fel az oldalra. Minden esetre ők úgy vélekednek, hogy akik már ilyen széles sávú szolgáltatást vesznek igénybe, például ugye Szilárd Járpi, aki szintén elég széles sávon üldögél. Szégyelled magad, Árpi? Nem szégyellem magam. Én el is akartam mondani, hogy engem az egész helyzet arra emlékeztet, amikor ugye az elején a rádiózás középhullámon szólt, recsegő, elég rossz hangminőségben, és aztán bejöttek az URH adások, ami már sztereóban szólt, jobb minőségben, és csak azok tudták hallgatni, akiknek volt URH rádió vevőjük. Szerintem ez egyszerű, nem egészen erre egyszerű dolog ez egyébként. De hasonló. Akinek nem lehet széles sávú szolgáltatása, az egyszerűen csak irigykedik. Igen, szerintem is valami ilyesmi lehet. Minden esetre gerilla mozgalom alakult, tehát azért legyünk óvatosak. Nehogy itt valami csúnya dolog történjen. Na, haladjunk gyorsan tovább. Nem tudom, hittétek-e, hogy vannak olyan emberek, akik hasznot hajtanak abból, hogy ezek az úgynevezett dotcom cégek tőzsdei árfolyamai hihetetlen módon a mélybe zuhannak. Hát igen. Igen. Egy amerikai cég dotcom WC papír dobott a piacra. Kicinger Szonya fogja a fejét, mert ezt a hírt ő is el akarta mondani. Hát sajnos, mivel nem tudtunk egyeztetni, így aztán... Tudod mit, Szonya, te is mondd el a megjegyzéseidet. Sőt, akkor inkább haladjunk most tovább. Forra feje, mondjad. Hír többi részét hagyjuk meg Szonyának, mert nekem van még más hírem. Mondjad. Így aztán én haladok tovább. Nem tudom, tudjátok-e, hogy létezik egy olyan honlap, ahol üzeneteket lehet fogadni földön kívüliektől. Hát én még nem látogattam meg, de hogy tudnak a földön kívülek nagyon üzenetet szép küldeni? Felhívást tettek közé a honlap elején, hogyha ön földön kívüli és itt tartózkodik a földön, akkor kérjük, üzenjen meg ezt nekünk. Hát ha tudnak az ítik angolul? Száfolhatatlan bizonyítékaként annak, hogy ön földön kívüli. Ez egy Welcome IT nevű honlapon található. A legérdekesebb az, hogy amióta ez a honlap megnyílt 5 éve 42 000 darab üzenet érkezett, de azt Tuff professzor szerint, aki ennek a honlapnak a kiagyalója, egyik sem volt túl érdekes. Minden esetre itt van a hírben egy borzasztó alázó ilyen rövidke kis levél, amit egy igen fejlett civilizáció írt nekünk földieknek, akik igen primitív civilizáció vagyunk. Hát ki tudja, lehet, hogy ez tényleg egy IT volt. Igen, ezt olvastam egyébként, és a levelet egy Zerb V. Simulán osztályvezető írta alá, aki a Galaktikai Emberbaráti Alapítvány ösztöndi részlegének osztályvezetője. És tudjátok, az egészben mi a legszebb? Tegnap láttam ezt a pasit a tévében magyarázni, és nem is tűnt tébolyult elmélyűnek. Hát csak egy pici logikai bukfenc van az egészben, hogyha nem akar kapcsolatot fölvenni velünk, mert olyan primitívek vagyunk, akkor miért írja ezt meg? És akkor miért lépünk kapcsolatba mégis? Ez pont olyan, mint az Európai Unióba való belépés, megírta az összes létező dolgait, hogy miben kell javulnunk ahhoz, hogy esetleg kapcsolatba léphessünk. Hát hasonló a helyzet, igen. Nagyon helyes, volt honnan ötletet venni. Igen. Úgy gondolom, így elnézve az időjárását, hogy több híre már nincs idő. Így van, egy kérdést mondjál a hallgatóknak. Hát nagyon szépen elmondhattuk ennek az emberkének a nevét, akit kapcsolatba akart lépni velünk. Én azt fogom kérni az internetezőktől, hogy nem hangzott el az előbb, hogy ő hova valósít. De a hírben benne van. Uh-huh. Tehát ez a Zerb V. Simulán osztályvezető ösztöndi részleg Galaktikai Emberbaráti Alapítvány, és alatta levő sorban ott van, hogy ő pontosan hova valósít. Hát tényleg ott van. Ezt kérjük. Tényleg ott van. Nem lesz könnyű, mert nem egy bolygónév. Nem ugye? Baj, ezt kérjük most a hallgatóinktól, hogy nézzenek utána, próbálják kideríteni. Oké, a telefonszámunk 328-85-55, a választ meg lehet adni a Csüti Csatin is. Úgyhogy Vitéz Norbit kérem, hogy majd erre a bizonyos mondatra figyeljen, hogy megjelenik el a Csüti Csatin. És akkor Gyuri, még továbbra is maradj itt velünk a műsorban, hogyha van még egy kis időd, mert hát ha hozzá tudsz szólni, majd például Kitzinger Szonya mondataihoz. Mert hogy ugye mondtuk az előbb, hogy visszajött horvátországi nyaralásából, Szonya, minden egyes alkalommal beszámolunk, hogy visszajön, és azért mondjuk el, hogy több hallgatónk hiányolt is téged. Van itt egy hallgatói levél, azt mondja, Marci küldte szombaton. Az egyórás műsorunkról írta, hogy nagyon bejött neki így, hogy hosszabb volt. Nem is tudjátok hosszabbá tenni, akkor is jobb lenne két hetente egy óra, mert itt sokkal jobban kibontakoztatok. Minden jót, Marci. Utóirat, Szonya nagyon szexis. Már ugye hangom, vagy mi? Ezen elgondolkoztam, mert már többen írták, de nem találom annak. De hogyha lehet, hogy így búgok, akkor ez jobb lenne. Mindegy, rátérhetünk a hírekre, mert annyi van, hogy nem fogunk beleférni az adásba. Ugye egyre többünknek van mobiltelefonja, mint ahogy az adás elején beszéltünk róla, és egyre többen alkalmazzák az ismerkedésnek azt a módszerét, hogy a hasukra ütnek, már hogy férfiak, nők egyaránt, és találomra beírnak egy mobiltelefonszámot, már SMS írás után, amiben azt kérdezik, hogy ki vagy, hol laksz, mi a foglalkozásod, van-e velem, van-e kedved ahhoz, hogy velem megismerkedjél? Van. És hogyha valakinek bejön, és mondjuk nem a nagymamámhoz küldi el ezt az SMS-t, akkor ha választ kap, akkor ismerettség is szövődhet a dologból. Norvégiában már így született egy házasság, és született egy gyermek, tehát a világ első... SMS-ben? SMS, na, nem, ez tetszik. SMS gyermek, vagy valódi? Nem, e-maileztek utána, aztán találkoztak, aztán megszületett a gyermek. Aztán elváltak. És Magyarországon is azt mondják, hogy egyre népszerűbb módja az ismerkedésnek ez a fajta. De hogy lehet dolog ismerkedni SMS-be? Hát mondjuk, hogyha én nem ismernélek téged, és mondjuk beütném a mobiltelefonszámot, amit most nem mondok el, és beleírnám, hogy szia, hogy vagy, van-e kedven velem megismerkedni, és hogyha te ezt poénosnak találod, akkor visszaírsz. És mondjuk is. Nincs barátnőt, teszem azt, akkor visszaírsz nekem. Uh-huh. Aztán az első találkozáskor kiderül, hogy nem csak a szellemileg vagyunk egy hullámhosszon, hanem mobilon hanem is. Mobil. Te, és azért mégiscsak ez az ismerkedés folyamatának az első szakasza, ugye? Tehát azért már egy ponton túl már nem nagyon tud az SMS-ben segíteni. Ez ilyen próba szerencse. Hát meg mindig a kezdet nehéz, ez ugye? Igen. Aha. Úgyhogy ez egyfajta módja az ismerkedésnek. A majmok is nagyon szeretnek mobiltelefonálni. Történt majmok? Ugyanis, jól értettem? Igen. Történt ugyanis, hogy egy safari parkban az egyik majom ellopta a gondozójának a zsebéből a mobiltelefonját, aki persze a gondozó kereste az eltűnt telefont. A majomnál volt, aki képzeljétek el, hogy véletlenszerűen betárcsázta, vagy előhívta a menüből a beprogramozott számokat, és felhívta azokat, és nem szólt bele. Okos egy bajom azért. Mindenkit felidegesített ezzel a húzásával. Azt nem tudom, tudjátok-e, hogyha Amerikában érkezik a, mondjuk a rendőrségre egy hívás, amiben nem szól bele senki, akkor a rendőrség kijön. Tényleg? És nagyon sokan ilyen bűncselekményre gyanakodtak, vagy zaklatásra, vagy valami ilyesmire. Aztán kihívták a rendőrséget. Hát a mobilhoz hogy tudnak kimenni? Hát az mobil, ugye? Aztán kihívták a rendőrséget, hogy göngyölítsék fel az ügyet, de nem ők tettek pontot az ügy végére, hanem az egyik alkalmazott a Safari Parkban, aki felhívta ezt a... Igen? Aki felhívta ezt a számot, amire jött a hívás, és beleordított a majom, és akkor beazonosították, hogy a mellette lévő csitáról van szó, mondjuk. Úgyhogy elég érdekes. És akkor megbírságoltak, megvonták az esti banánját. Az jut eszembe, ha beleszólaltok, hogy... Haladjunk egy kicsit. Mondjad, Gyuri. Hogy mi lett volna a szegény majom mobiltelefonjában van egy ilyen SMS, hogy szia, nincs kedved megismerkedni velem. Igen, és akkor vissza is válaszolt volna. Egyébként, hogy szabad ne feled, Szonya, van itt még valaki a vonalban velünk együtt, aki remélem, hogy nem véletlenül tárcsázta a telefonszámunkat. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok minden kedves hallgatónak! Hát találjam ki, hogy Ferkóhoz van szerencsénk. Pontosan, igen. Svédországból, kedves Ferkó? Nem, most pillanatnyilag itt vagyok Budapesten, holnap reggel indulunk vissza. Hát köszöntjük, kedves Ferkó. Vagy tegeződünk mi, Ferkó? Persze, hogy tegeződünk. Svédországban mindenki tegeződik, ugyebár. Akkor köszöntelek, kedves Ferkó. Mi itt nagyon hozzászoktunk a te jelenlétedhez. Most akkor ezek szerint nem a csüti csatin vagy, hanem velünk telefonon. Mit szólsz ezekhez a majmokhoz, akik ellopják a telefont és esetleg SMS-eznek? Hát... Én is szoktam SMS-ezni, sőt, nagyon sok SMS-t küldtem most, ugyanis Erdélyben voltunk otthon a szüleinknél, és rájöttem, hogy az egy kicsit olcsóbb, hogyha SMS-t küld az ember. Viszont te nem vagy majom, ezt tegyük. Igen, pontosan. Viszont a svédek nagyon szeretik a mobiltelefont, hogy nagyon gyorsan még egy rövid hírt akkor elmondok, hogy Svédországban felmérést végeztek, nők ridikülyét nézték meg, hogy mik találhatók benne, és kérték a hölgyeket, hogy állítsanak fel egy sorrendet, hogy mi a legfontosabb, és természetesen a mobiltelefon jött ki eredményül. Ferkó, ezt meg tudod erősíteni? Meg tudom erősíteni, mindenkinél ott van, és az előbbi színházi ugyanis nekem az eredeti szakmám most, hogy informatikus leszek, színész, és rettentően zavaró az, amikor kvarcórák megsípolnak egész órában, és megszólal a mobiltelefon. Erre hadd ne mondjam ki, hogy Nokia az, aki kitalálta már azt, hogy van vibrátor is a világon. Nekem is szokott így jelezni a telefonom, például, hogyha moziba ülök, akkor csak vibrálni szokott. Én kikapcsolom. És ilyenkor jól esik. Az is egy művezet, ha az ember kikapcsolódik és lekapcsolódik. Kedves Ferkó, köszönjük szépen, hogy felhívtál bennünket. Menjünk tovább, mert nagyon telik az időnk. Sziasztok. És már várunk majd jövő héten a Csüti Csatira téged. Van még valami, Szonya? Van egy utolsó hírem, még nagyon gyorsan ez a WC papíros. Ugye a magyar nők táskájában egyelőre még nem elsődleges fontosságú a mobiltelefon. Nekem például van egy barátnőm, aki azt az elvet vallja, hogy WC papírt kell tenni a ridikülbe, mert hogy a közterületi WC-kben vagy nincs WC papír, vagy az állagon nem olyan, amilyen kellene, hogy legyen. Ehhez tartozik az utolsó hírem, ami azt mondja, hogy mókáskedvű amerikai vállalkozók WC papírra nyomtatva állítanak emléket a dotcom cégek alacsonyan szárnyaló tőzsdei eredményeinek. Az élelmes üzletemberek a kigúnyolt cégek között olyan nagyságoknak sem kímélnek, mint a Yahoo vagy az Amazon, ugyanis az értelmi szerző John Zappa volt, aki szerint nagyon mókás dolog az, hogyha a zuhanó tőzsdei részvényeket rányomtatjuk a WC papírra, amivel aztán mindenki kitörölheti. És az egyfajta reklámfelület is egyszerűen. Igen. És akkor az ember elgondolkozhat azon, hogyha mondjuk volt egy alacsonyan szárnyaló dotcom részvénye, hogy legközelebb valami jobb dologba próbál befektetni, $10 kerül, nem tudom, hogy egy tekercs, vagy egy 8-as kiszerelés, de azért elég borsos ára van az ilyen kis humornak, nem? Ígértem a játékot az internetes nézőinknek. Én most nagyon egyszerűen, mert hogy már csak 5 perc van hátra a műsorban, remélhetőleg ez elég lesz majd arra, hogy föltegyünk egy ilyen kérdést. Azt kell megmondani az internetes nézőinknek, hogy húha, nincs itt a telefonod, Szonya? Az előbb, mint hogyha... A ridikülönbe van. Hát akkor az enyém itt van. Igen, de azt elő kellene venni, Szonya. Vedd már elő, légy szíves. Tehát az lesz majd a kérdésünk, hogy milyen színe van Kitzinger Szonya mobiltelefonjának. Ezt kell megmondani, nem mondom meg természetesen. A számunk az 328-85-55. Ezen, ha minden igaz, már lehet, hogy van megfejtőnk az első kérdésre? nincsen még megfejtőnk, viszont akkor várjuk erre a kérdésre a választ. Egyszer már volt vendégünk, körülbelül 2 hete, 3 hete Süli András, a Grepton RT munkatársa, és akkor a floppy copy programról beszélgettünk, ami ugye érdekes fejlesztés volt, mert szinte ilyen melléktermékből lett egy jópofa kedvelt alkalmazás. A múlt héten viszont beszélgettünk a CRM rendszerekről, ugye a telefonos kisasszonyok kapcsán biztosan emlékeztek rá, és már akkor is szóba került a helpdesk, mint kifejezés. És ezt a szót már egyébként Bódi Zoltán egyszer mondta az infószótárban, de kezdjük azért onnan, András, hogy mi is az a helpdesk? Hát azt hiszem, hogy most etimológiailag sajnos ezt nem fogom tudni megmagyarázni. De mi a jó? Segítnyújtó pult. A pult mögött ül egy kisasszony, aki segítséget ad valamilyen kérdésemre válaszol. Ügyfélszolgálatnak lehet mondani? Ez magyarul, vagy információ, felvilágosítás, ezeket mind szoktuk használni magyarul. Mondhatjuk egyrészt ügyfélszolgálatnak, de én inkább mozgó ügyfélszolgálatnak nevezném, mert egy ilyen helpdesknek a végeredménye nagyon sokszor az, hogy személyesen megjelenik az, akinek a segítségét kértük, és ott a helyszínen. Igen. Nekünk segíteni. Tehát nem annyira mondjuk az ügyfélszó, tehát nem vonalon keresztül adott esetben. Persze, mint például, nem tudom én, egy üzletben, vagy a repülőtéren van információs pult, oda megyek hozzá, ott ül mögött a kisasszony, az információs pult. Tehát nekem oda kell járulnom hozzá, vagy ő jön oda hozzám, hogy segíthet-e. A múlt héten kiderült az, hogy a CRM az egy ilyen informatikai rendszerrel támogatott telefonos kisasszony, így nagyon leegyszerűsítve a rendszert. Mi akkor ehhez képest a helpdesk? A helpdesk is lehet egy, mondjuk úgy, hogy helpdesk rendszerrel támogatott szolgáltatás, tulajdonképpen egy vállalaton belüli szolgáltatás. Tehát ez vállalaton belül. Így van. Tehát ha mondjuk ezt így gyorsan egy példát, én azt hiszem, hogy ez megér. Én ülök a gépemnél egy nagy vállalatnál, és egyszer csak nem tudom, hogy Excelben mit és hogyan kell csináljak. Fölhívom a helpdesket, elmondom a kérdést, ők vagy telefonon tudnak segíteni, vagy egy helpdesk rendszer segítségével a gépemre megküldik a választ, vagy kijön személyesen valaki és megmutatja. Tehát tulajdonképpen azért mondtam az elején, hogy mozgó ügyfélszolgálat, mert ez lehet egy telefonos, lehet az, hogy kirobok hozzám az irodába, és ott segít rögtön. Ennek a megvalósításában mi az igazi nehézség, vagy mi benne a nagy dolog? Miért nem csináltak eddig is helpdesk rendszereket a cégek? Én azt hiszem, hogy egyrészt az informatika elterjedésével most kezd igazán fontos lenni az, hogy mindenki a vállalaton belül használjon számítógépet, és ezt jól használja. Tehát ez a segítségnyújtás, ez most indult be. Készültek rendszerek, ennek talán a lényege az, hogy olyan problémákkal például ne vegyünk el időt, amit már egyszer megoldottunk. Tehát most gyorsan mondok egy másik kifejezést, knowledge management, tehát egy tudásbázist építek a problémákból, a kérdésekből, és ha legközelebb ilyen van, akkor adott esetben nem is kell az ügyfélszolgálatot hívnom, mert le tudom kérdezni a megoldást, és már csak akkor megint egy csúnya szó eszkalálódik a probléma Terjed el a probléma egy ügyfélszolgálatos emberhez, ha erre eddig nem volt példa. Ez így kerek egész, a témát majd még folytatjuk itt a műsorban. Nagyon kevés időnk van, Bódi Zoltán viszont kapott a héteni levelet a hallgatónktól, amiben fölhívta a figyelmünket arra, hogy létezik egy új kifejezés, ami fölváltaná az eddigi prefixumokat, előtagokat mértékegységekben. Igen, az informatikában használatos mértékegységekben, ugye kilobájtnak, megabájtnak, gigabájtnak mondjuk, és ez az informatikusok biztos nagyon jól tudják, hogy ez pontatlan, mert az SI egység az ugye tízes alapú, tízes számrendszer alapú, és a kiló az az ezerszerese az alapmértékegységnek, tehát egy alapmértékegység aznek a kilója az 1000 abból. Egy kilogram az 1000 gram. Így van, és az informatikában viszont kettes számrendszert használunk, és a kettőnek a hatványait használjuk, és a kettő harmadik, meg akár harmadik hatványa 8, és a egy kilobájt az nem 1000 bit, hanem 1024. Így, byte. És ezért egy újítást vezetnének be, ami nem kiló, hanem kibi, gibi, mebi, stb. Byte-nak nevezik. Ezt is folytassuk a múlt héten, de hát itt vége van a műsornak, ma véget ért a modemidők, továbbra is látogassák a honlapunkat net.hu/modemidok, a Hungary Network gondozza, Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.